برگ سبز برنامه شماره 10 هنرمندان به ترتیب مل، زبیحی، خالدی اشعار نیز به ترتیب از عطار، حاج عبدالله انصاری، مولانا، ایجاد، اوحدی اصفهانی و عراقی آهنگ همایون بخشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگر میگویی لیس فی الدار غیره دیار عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامی ز من بر من و باقی همه او لذت دیوانگی فرزانه چه داند که چیز، راه رسم آشنا دیگانه چه داند که چیز. دیده حیران است در کار نگاه آشنا، لذت مستی می پیمانه چه داند که چیز. عشقت به دلم در آمد و شاد برفت، باز آمد و رخت ناز بنهاد برفت. گفتم به تکلف دو سه روزی بنشین، گفتم به تکلف دو سه روزی بنشین، بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت. Yeah. به امید اون که دستی بزنم به دامن دوست به جهان و هر چه در آن همه پشت پا زدم کمال دیده غافل منشید نگر نبینی چه خدنگی از همین زد به چنون حبار دادم من آی مگر نبینی چه خدنگی از همین زه به چنون هما زدم Hey. من پرده شبی بطر کویت گذری، نی بوی خوشت به من رسیده سحری، نی یافت از تو اثری یا خبری، عمرم بگذشت بی تو آخر نظری. دل مست و دیده مست و تن بیقرار مست، جان زبون چه چاره کند با ستار مست. ما را تو پنج دار به مسجد چه می‌بری، اکنون که می‌خویم به روزی سه دار مست. Thank you. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز هر کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.